Kiroletik saio Antxeta irratian, astelenetan eta ostiraletan, hiruetatik lauetara. Arratsaldeon Euskal Irratietan Antxeta Irratiko entzuleok. Ni Paola Askoz naiz eta nire alboan Jean-Pierre Arokaren edut. Arratsaldeon Jean-Pierre. Bai, arratsaldeon, kaixo Paola. Kaixo. Ba, hemen gaude oporretatik bueltan eta talde aunitzek oraindik ere ez badute atxedenaldia bukatu, asteburu honetan jarriko dira berriz ere martxan eta astean zehar ere hasiko dira ba entrenatzen demoraldiko azken zatiari ekiteko. Hala ere, martxan segitu dutenak gure bi talde nagusiak dira, Real Union eta Bidasoa, eta berri ez zain honekin hasiko dugu aste hauekin. Izan ere, biek ere porrotak jaso dituzte asteburuan, Real Unionek bat eta utxi galdu zuen atzo UDE Logroñez taldearen kontra, eta Bidasoak ere Blendio Sinfinen aintzinean 33 eta 32 galdu zuen pasaden ortziralean. Beraz, ba honen inguruan arituko gara gaur, eta noski, ba protagonistek kontatuko digute nola joan den asteburua eta nola dauden taldeak. Beraz, denbora gehiago galdu gabe, has dezagun gaurko saioa. Ba, ipatu dugun moduan, Real Unionek bat eta huts galdu zuen atzo Las Gaunas zelaian UDE Logroñez taldearen kontra. Porrot mingarria izan zen irundarrentzat, 87. Minutuan aurkariak sartutako golak eragin zuelako batez ere. Gainera, golaren jokaldi horren aintzinetik epaileak falta adierazi zuen Nacho Sánchez atezain aurrean zegoenean, bakar-bakarrik, eta Txuribeltzen gol aukera ba, bertan bera utzi zuen. Hiru puntu galduta Iñaki Goikoetxearen taldea sailkapeneko 17. Postuan dago kokatuta 34 punturekin, eta bueno, ba oraindik ere zailagoa du maila mantentzea. Nola ikusi zenuen zuk taldea, Jean-Pierre? Ba, taldea baino gehiago norgehiagoka, bai, bai. Urduritasun osorik bai Logroñez eta bai Real Unión hori alde batetik. Las Gaunas bet badakizu eremu zabala da eta jokoa beste mota batean hartzen dela, bai. Aldaketa batzuk sartu zituen Goikoetxeak, hain zuzen ere Federico Anterrada sartu egin zuen bere eskarmentuarekin eta kalitatearekin beste joko bat erakusteko, hain zuzen ere aurrean, baino Reunionek arazoak izan zituen hasiera batetikan. Eta urduritasun horretan sartu zen ere Logroñez, eskarrentuko jokalaria ditu, Irunen garaipena eskuratu egin zuen, eta hor, Sáenz, Iñaki Sáenz, Menudo, jokalarionak, eskarrentukoak, ez dugu, atzibia Jaime Sierra, Ritik, Mendez aurrelari bezela, Zurdin Tior, Galetik, Eskubitik, Oriotarrak, eskarmentuko taldea, Sergi López, aurtengoa Logroño gertatu dena talde honekin, ez da ulertzen, eta ziztuka berean hasi ziren, eta Oiuka, eta Marrumaka, eta Zalek, ba, noski, osea zerri dira. Real Unión horren aurrean behar zuen garaipena eskuratu nahi eta ez zuen egin, azkenean ere puntua de ona izango zen, baina Logroñez erremuan presentzi gehiago izan zuen, elkartasuna izan zuten, irundarrek, elkarrekin aritu ziren, baino azkenean ba, Nacho Sánchez ziren jaurtik eta bat notartu nun lehen zatian eta bigarrenean bai, gerturatu zen gehiago abagune hiru abagune izan ziren, garbi-garbia Nacho Sánchezena bakarrik joan zen, abiadura handiban, baino azkenean ondo sartu zen, bai. Eta azkenean ba Gonzalo han bere lekuan zegoen eta geldialdi egon bat egin zuen. Hori abagune bat. Eta gero beste jokaldi bat izan zen eraginkorra. Eta zergatik eraginkorra. Ba, Nacho Sánchez ere bakarrik zijolako. Bai. Eta arbitroak, paliak falta bat hor markatu egin zuelako. Bai. Eta orduan, ba, abantailarik ez zion eman Granulenari, eta denok aserre, eta arbitroak barkamena eskatu zuen, baina beste akats bat egin zuen berehala, ez zuen txartel gorria erakutsi atzelariari. Akats bat, beste akatsa, ez dugu esango arbitroarengatik galdu egin zuela Granulenek. Ez baino ez zuen. Zulaikak esaten zuen da goiko beti ideia bereko da, eskuseros kanpora hori esaten zuen. Bai, egia da, guain ez hasiko epailearekin, epailearengatik galdu egin zuela norrega jagoka. Bai, baino bere eraginak izan zituen bere erabakiak hori aipatu jarra. Eta, 87. minutuan, ba, betiko gol bat. Bai. Añorgan ikusi izan ditugu golakoak. Edo lesakan kristonea garai batian, edo beste ere mutxipieta, bai, bai. Baloia ere mutxikian sartu egin zuten, buruka da atzera, eta atzelaria Berriz Montoro, Berriz Montoro, igandean bezala, Berriz Montoro. Bi norgeiagoka hor zulo bat uzten du, urduritasuna, galanta du mutilionek, ulertzen bere eskarmentuen da formakuntzarekin, eta utxun hori aprobetxatuzun Rufok. Bai. Ez Rufi Etxeberriak, Rufo. Bai. Eta gola sartu entzun. Eta mingarria ez. Urrengoa izan zen. Bai. Gero azken orduan sartu egin zuen, ba, hankan Lukek eta nahi zuten jaurtik eta falta batean, ba, aserretu egin ziren Luke eta Gagoa, eskenean Luke, ba, izan zuen bere abagunea, baino gotxi joan zen, eta hor amaitu zen Real Unioneko ibilbidea, bai. Logroñon. Eta mingarria, aipatu duzu, egia, bai. Mingarria, arpegi pozoinatuak minorrekin, ez da gazi poza, ez gazi-gazia, bai, eta hori aipatu behar da mingarria, antzeko porrata Real Unionena Logroñon. Eta jakeko txak esaten zuen, bere alberarekin ongen, eta labankada bezala hartu egin zuela. Hori da. Bizkartik labankada bezala. Eta ze aserrea, ze arpegiak, ze txustarenak. Ateratu zenean, autobus ondoan, erdinegarrez, kiroldegi ondoan, Erriosako kiroldegia bertan dago, eseri egin zen, geurekin egon behar zuen, baina lasai utzi genuen, talde oso unkituta, bai. Oso ukituta ere, kolpe latza hartu egin zuten, beraiek badakite, da, jaitsiera oso gertu dagoela, baina oraindik ere itxaropentsu direla. Bai, bai. Datorren asteburuan zazpiretan Bilbao Athleticen aurka jokatuko dute, baina ez dago ja Real Unionen eskuetan. Beraiek esaten dute, bai, gure eskuetan dago, eta agintariek ere bai. Ez, beste eskuetan dago. Bai. Eta Sabadalik atzo garaipena eskuratu egin zuen. Garaipenak dire garrantzitsuak, eta gero Lanuziak eta Interzitetere berdindu egin zuten, Atletico Baleareseek garaipena eskuratu zuen nun, Murzian, Murzia Irundi pasatu zen eta 1-5 garaipena eskuratu egin zuen Bilbao Atleti, ba, azken postuan dago, baina bai. Badakizu filialak azkenean. Bai. Ezakizu ze eguna izaten ahal duten. Ezakizu beheretik, bigarren taldetik, hirugarren taldetik, igo den jendea eta jende horrek, ba, motivazioa berezia duen eta kriston horreia oka jokatzen duen, hori ez dakizu. Hori datorren larun batean jakingo du. Bai. Baina kolpe latza berrez ere hartu du larrerunen, ba, mazizpigarren dago salkapenean, eta egoera latza, eta sofrimendua hor mazizpigarren, 34 18 Lanuzia Intercity. Eta 40 ja Atletico Baleares, 39 Sabadell, datorren asteburuan Lanuzia Erreala arituko dira Reunion Athleticen aurka, eta hor Osasuna B Murtze ikusten dugu alde batetik ere, Logroñés Sabadell SD, ez UD kasu honetan, eta Atletico Baleares Nastic eta Intercity Numencia. Geure norgehiagoka bereziak izango diren, noski baietz, baina Real Unionek sofritu egin zuen, eta apurka, bigarren mailara doa. Bai, hori da. Txaropena, bai, albu, baina errealitatea ere bai. Bai, eta, bai. Taldeak ez du burua altxatzen, eta horrela dio, bueno, ba, den bezala hartu beharko da, eta emeritarrek ba, beharko dute, bere inguruan, bere buruara hausnarketa berezi bat egin, beraik badakite gutxi gora bezer gertatu den. Bai, noski. Badakite kirol aldetik, eh? Bai. Beste alde batik gauzak konpontzen hasi dira, aspaldidanik. Eh? Baina maluruzki, epaituak izango dira lehen urteotan, bigarren urtean, kirol emaitzaren gatik. Baina garai batian ere, 2000-an, 1989-an, bai, Antonio Zabalak hartu egin zuenean taldea, ba, jeitxe egin zen. Jeitxe egin zen. Bai. Eta hirugarren maila gara, hartan hirugarren maila zen. Eta igotu egin zen, urte bertan igon zen. Ez da erraza. Ez da erraza. Ez. Bigarren refetik lehen berriz ere igotzea bultatzea. Ez da erraza. Bai. Orduan horrela gauzak hartu beharko dira. Baina oraindik hori ez da idatzia. Hori da. Hori da. Oraindik ere hilabete bat falta da. Oraindik ere hilabete bat falta da, eta datorren larun batean horregoka garrantzitsua da, eta bai, beste aurrera pausu bat emateko, eta dena ez dago alde horretatik etena. Bai. Eta, bueno, ikusiko dugu, Real Union etengabe arituko da, eta, baino, esan, zulora oaz, eta aipatu behar da, argi eta garbi. Eta Morebieta garaipena eskuratu egin zuen Zubietan. Bai, hori da. Julen Jon Guerrerok sartu egin zuen gola. Julen Guerreroren semia. Horrari da, Real Madridiko jokalari da bera. Eta hori Zubietan lenguan ikusi genuen ere. Eta besterik, zale gutxi, irundar zale gutxi, atzo, Logroñon, nola ez, hau da, azkenean autobusa ez zen ateratu, eta bak, iso zehertatzen den. Kasu hauetan, emaitzak balditzantzen dute, bai zaleen mohimendua, taldeen mohimendua, kontseilarien mohimendua, bueno, hori ez da berria. Bai. Irunen, Sebastopolen, bai. Bangladesen, Parisen, eta nahi duzun leguen. Bai, egia da. Hori multzo guztietan. Horrela, eta aserre, eta atzo, ba, egia da. Tristen. Iñaki itxan labanka da bat. Berehala, prentsa horrekoan, alorazio askatu genion, eta entzungo dugu. Bere, bai, ze, hori da. Zer batzun baino gogorra, Iñaki dintzen, denontzat gogorra izan zen, baino. Nola gertatu zen, porrota. Bia bagune zuzena Nacho Santzerekin, gero epailaren porrota hori, barkamena eskatu, txartel gorria ez erakutsi. Azken hiru minutuetan. Azken hiru minutuetan gola jaso galtzea, berriz ere. Zogorra izan zen, Real Union talde entzat. Bai, hori da, partidu latza eta ba, emaitza ere txarra beraientzat eta beraz triste. Aipatu gon bezala, ba, neurketaren ondotik, Iñaki Goikoetxea entrenatzaileak egin zuen partiduaren balorazioa, eta errandugu dagoeneko, baina bai, triste azaldu zen prentsaren aurrean. Entzungo dugu? Labainka bat bezala bihotzean, ez? Azkenengo minutuetan. Eta nola izan den, ba hori, bihotzean labainka bat bezala, baina bueno, oraindik arnazten dugu, arnaza daukagu eta arnaza daukagun bitartean jarraituko dugu. Partidua, ba, bueno, nik uste gioia horrela prestatuta genuelaz. Beraiek badakigu oso ondo jolasten dutela, igual egia da erasoan, ba bueno, gola sartzea kostatzen zaie, baina azkenengo partidua jolas dituztenak etxean guztia dominatu dituzte. Orduan ba genekigun, ba bueno, gu lasai egon behar ginela, ba kobertura honek egiten, baskulazio honek egiten, elkarrekin eginda eta gero bigarren zatian, ba bueno, pixkat partidua zabaltzen zenean ba horrek edukiko genitu aukerak, ez? Ta ni gustala izan dela. Eduki ditugu hor bizpairu aukera Natxorena, gero beste bat lau biruren aurkez dugula ondo esmatu, gero beste, bueno, jokaldi aldrebes hori ez, Natxo bakar gelditzen zen eta falta pitatu du, baina, bueno, ez dago eskusa jarri beharrik, baina esan dut emezela hori, labainka bat, bihotzean. Ba, hori da. Triste, aipatu du aitzakirik bai. Ez dela, baina, bueno. Ba, berak aipatzen duen, ba, zulekari moduan, aitzakirik ez. Bueno, bai. Imanoleko eskolakoa dia, bai. Aitzakirik ez, baina Imanolola jartzen duen, Imanolola gozio, bai. Bai. Aitzakirik ez, baina noiz benka bilatu behar da iparrorratza. Bai, hori da, ba, gauza guztioiek ere ez dute laguntzen. Eta. Bai, baina hori dena kontutan hartu behar da, zuen taldeak norgaiago kaberesi bat egin, hortik urruti, baina, bai. Erasoan ez zuzen ere, mm-hmm. Nacho irla bezala ari zen, eta nik uste dut hori dena kontutan hartu. Jendea zerre dago, bai. Eta hori kontutan hartuta, datorren larun batean, ja prestatu behar da norroko egoka, arratzaldeko zazpiretan, mm-hmm. Bilbao bat diren arroka, azken sailkatua. Bai. Eta horregatik, da norroko egoka lanjerosa. Garrantzitsua, et, garrantzitsua bueno, eta bai, lanjerosa, da. Bai. Eta, bai, behin baino gehiagotan aipatu dugu ez, horrelako neurketak ba normalean pentsatzen duzunean garaipen eskuratuko duzula, ba azken sailkatua delako ez aurkarea, ba bueno. Baina Bilbao Athletic da. Ezin duzu inoiz hori da, ezin duzu inoiz ere sinetxi hori eta ikusi behar da, bai. Ba hori da, aipatu dugu bezala, datorren larun batean arituko da Real Union etxean Bilbao Athletic taldearen kontra arratsaldeko zazpietan. Eta seitan, hori ere beste kontua da. Bai. Seiretan, arratsaldeko seiretan bideazoa arituko da. Hori badakigu telebistako kudeatzaileak eta bestenetakoak direla arduradun. Uh-huh. Aldaketa zinezkoak izan dira. Bai. Saiatu dira bai Real Union inguruan eta bai bideazoa inguruan, baina ez dute asmatu hori, eta, mm-hmm. bueno, ba, arratzeko seitan hartalekun, egongo da jendea, batzu txiko dira, beste batzuk egotu, bai. Betiko kontua izan da, Irunen, eta, bueno, ez da aldatuko orduan, bai. Burua, jendea burua ez du hautsiko, eta nahi duenak, ba, joan dezala nahi duen lekura. Hori, eta gauza asko jokoan, bi taldeentzat, baina hori horrela da, eta kitxo. Bai. Ba, hori da, ba, hortziralean bertan izanen gara protagonistekin berriz ere, ba, neurketa honen aurre ikuspena ez, egiteko, beraz, ba, hortziralean izanen gara. Bidasoak ere, errandugun moduan, porrotan jaso zuen pasadeen hortziralean Lalberizia kantxan Blendio Sin Film taldearen kontra. Aintzinetik hasi zuten irundarrek neurketa eta naiz eta etxekoek markagailua berdindu lentzatiko erdialdean bortzeta bateko partziala eginda, Jakobo Kuetararen mutilak 14 eta 16 markagailuarekin ailegatu ziren atxeden aldira. Bigarren zatian berriz, kaskar hasi zuten bigarren zatia hasiera txar baten ondotik ba etxekoak aintzindu ziren markagailuan eta Bidasoak ezin izan zion buelta eman honi. Berdinketa ugari izan bazituzten ere azkenean emaitza estuarekin baina 23 eta 32 galdu zuten bisitariak. Hau ere aipatugu moduan ba porrot mingarria eta Bidasoan ere tristetuta, ez? Denak eta zakita xerre edo, ez dakit nola ikusi zenituen zu. Bai, baina berai badakit zer egin behar duten. Bai. Berai badakit nola jokatu behar duten Santanderren, bazekiten. 2017-2018 izan zela norreiagoak ere, sinfinen aurka galdu egin zutela. Garai hartan Herrero Lon izan zen ba, jokalari handi bat, eta trebetasunak eta abilidezi guziarekin 6 metrotan izorratu egin zuena Bidasoa. Baina beste egunetan ere, ba, arazoak izan dituzte Santanderren, baina beste egunetan ere, garaipen handiak eskuratu ditu Bidasoak Santanderren eta sinfinen aurka. Orduan, egia esan, ba, aitzaki bezala berriz ere hartuko dute bate-batek, baina Jon Azkue bertan zegoela, Mitic Kilikolo zegoela, oraindik ere Rodrigo Saglina Sukarrakin zegoela. Eneko Furundarena dementsalanetan azken boladan bere lana askitxukun betetzen ari zen, egizut ezogier alde egin zuela iztera eta bere leku hartzen ari zela, eta joan den ostiralean bertan ez zegoela, orduan arazo guzti hoiekin taldea desorekatua berriz ere. Bai. Eta horrela dio, eta gero astakeri batzuek, ba, Mitic azten dela jaurtiketa batzuetan, ba, zirko kontua egiten, Dariel García gauza bera, baloi asko galtzen, eta hala, gora, bera, eta, hau, bai. Seriosagoa da. Bai, hori defensa lanetan. Bai, ordaintzen da, eta serio, eta defensa lanetan norko jagoka kaskarra, akatsa handiak ere baloiaren zirkulazioan, eta jokalariak ba azkenean ba iparrorratza galdu egin zuten eta taldeak galdu egin zuen eta kitxo eta bezere eta bai, ondorioak ba ordaintzen dira eta kitxo eta ez dago besteri gobetu behar da defensa lanetan eta eskubaloian ez baduzu lanon bat egiten defensa lanetan ba ordaintzen da ta serio ez dago besteri alde horretatik garipena bere eskuan izan zuen bidazoak eta azken finean ba ez zuten asmatu lehen itzulian, bigarren itzulian, behar den unean, zazpi garaipena eskuratu bazituzten, beratzi Norvegiaka jokatu ezkero, eta hor Kangaseko utxune hori ahantzia genuen, baina azkenean Santanderren beste porrot mingarri bat gertatu da. Kitxo, eta ez dago besterik, eta oain ordaindu behar da hori, eta datorren larun batean, garaipena eskuratu, ademarren aurka. Kitxo, eta laugarren postuan iritsi dira, azken bos neurketa izango dituzte taldeak, eta hor dago, kokaturik taldea, une honetan, laugarren, eta Kuenka garaipena eskuratu zuen, Granollersek ere bai, bere etxeko lanak egin zituzten, eta kitxo, eta hori horrela da, hortik ikasi beharko du taldeak. Noski, bai. Eta ez dago besterik. Uh-huh. Astean zehar jakin dugu ere, bueno, aipatu dute, Victor Rodríguez Kuska bai. Txerburrera joango dela. Horira. Bueno, taldeak ez du aipatu hori, Txerburrek azaldu du, bai. Baina Bidasoako agintariek azaldu zuten, joan den ostegunean, Victorrek ez zuela jarretuko Bidasoan. Hori uh-huh. aipatu da. Eta beste albisteak egongo dira, datorren asteetan ere. Bai. Eta kitxo, eta uh-huh. alde horretatik, ba, ja demoraldia amaitzen ari da, eta iritsiko da, unea ere, hausnartzeko, eta aste berezi bat izan da, zeba kiroldegiaren kontuan, ba, berriak eta albisteak izan dira, orfiko bako kiroldegiari buruz, mm-hmm. pabioi berezi horri buruz, bai. Eta beno, hori beste kontua da, bai. Bidasoaren zat, zerbait esan beharko dugu. Bai. Bidasoak alde horretatik, bere lana, ez da bidasoaren zat izango bakarri pabioi hori. Bai, noski, hori da. Baina, bitartean, sailkatzen balin bada Europara, datorren urtean orain dibai, baina hogeita datorren bi urtera ja ez du aukerarik izango Artalekun jokatzeko. Mm-hmm, hori da. Iruñan jokatu beharko du, edo beste lekuan, edo Donostin, eremu bat, berezi bat, balin badago, zera, Ilunbek ez ditu baldintzak, betetzen, Gaskak ez da ere, ez dago Gipuzkoan lurraldean ez dago. Hori da. Kiroldegirik Europako norgehiagokak betetzeko hori alde batezu. Mm-hmm. Iruñara joan beharko du edo Bizkaiera. Eta horrek suposatzen duen, ba. Bueno, baina Iruñan azken bolada nahitasunarekin harremana ona. Bai, direla eta, ba hori, bueno, hori konbotuko litzake. Bai. Baino kontua dela, ba hori ere beste kontua da, eta horrek ere erretzen du azkenean. Mm-hmm. Erretzen ditu bai. Agintariak eta beste nintekoak, eta bueno, ikusiko dugu zertatzen den inguruan. Bai. Egia san, Santanderren denokaserre berriz ere. Bai, horrere. Horreta gertatzen dena horrelakoa, ba, denokaserre, entrenatzailea aserre, agintariak aserre, ze gertatu da, ez inorrek du asmatzen, eta bueno, argia, askotan, ba, hartalekutik, sartzen da argia, bai, ne? Errez hori bai. Ja, ba, iparratza hor berri zuzentzen da, eta ikusiko dugu. Eta ez dago besterik. Mm-hmm. Alderrazi, laugarren posturretan, selkatu abidaz bat, eta ez da gaizki. Hori da, bai, gaizki. Ongi selkatu dago, eta... Ez da gaizki, den itzuliaren ondorioak ordaintzen mm-hmm. ari ziren kuetararen mutilak, ezen gaizki. Mm-hmm. Azkenean zazpi garaipen eskuratu dituzte, amar norgaiagoka jokatu, Bartzelonaren porrota, eta hor Kangasen egunean ere akatsa galanta izan zen, eta Santanderrekoa. Eta horrela digu. Bai. Eta ba, burukete guztu, aserrez egon ere, burukete oso aserrez egon. Bai, nabarizai orain adituko dugu. Bai, oso aserre. Bai. Eta Mikel Zabala ez du, Mikel Zabala beti bihotzean duena eta buruan duena aipatzen du. Bai, eta bera, bai, argita, bai, argia da. Ez dakit azkenean Gorkaren nitorena hartu duzu, no ez? Baina nahi dut esan, oso aserrez egoela ere. Baita. Eta, bueno, entzungo ditugu. Bai. Hori da. Bai, aipatu duzun bezala, Borja Burgete eta Mikel Zabala ditugu orain, eta adituko ditugu orain, eta biak ere, ba, aserre, eta triste gertatu zenarekin, Zabalak aipatzen duen bezala, ba, berriz ere partida hau edo emaitza hau antzi, eta datorren asteburuari begira, jarri barko digira segida. Orokorrean partidu oso txarra. Asobaldigan txetik kanpo ez bauzu defentsa hon bat egiten, ba oso zaila da irabaztia, eta hori da gertatu dana Santanderren. Ez gira eroso ibili, ez gira sondo ibili, gol pillo bat errez zartu digute, eta hola ze zinezkoa da irabaztia gainera, sin fin, ba destentsuko burruka hori defenditzen, beraz, hola ze zinezkoa da. Naiz eta erasoan, ba, bueno, nahiko ondo ibili eta etxetik kanpo izateko gol asko sartuta. Baina, bueno, lehen esan duan bezala, garrantzitsuena defentsa zan, ez dugu lortu, eta orain aurrera begira, ezin ditugu puntua galdu, beraz, burua agora eta aurreko partidoan pentsatzen. Bueno, bastialeko partidoan ez zitezki guen gozak ondo atera, ez? Hauke nitxun horri garen zatean, amoz minutu, ba, pixkat ez kontrolatu ibili ginenak, eta bueno, etxetik kanpo jokatzia zaila da eta ligako tramo hontan gehioz behiko taldeak jokatzen dute, eta bueno, ja ostiraleko astuta eta larumateko partiduan pentsatzen, partido oso garrantzitsua hor dagoen aurkari baten konta, gure bertuen aurkari baten konta, eta ja bi puntuak etxean gelditzen diren. Ba, hori da bi hauek errantzutena, bai Borja Borgetek, bai Mikel Zabalak ere, eta errandu bai nabarizaio. Bai. Horrela da. Bai, hori da, emaitzak askarrak jasotzen direnean, eta batez ere, ba, ez duzuen, zure maila eman, edo nahi duzun jokoa ez duzunin kantxaratu, ba. Uste zuten ja lehen itzulikoa, ja. Antzia zegoela, eta bai, atzean gelditu. Baina hor dago oraindik. Bai. Eta aitzakia, ba, bai. Edu, aipatu behin berriz ere, azkue bertan ez zegoen. Bai, horrek denak eragina du. Eta Rodrigo Salinas ez da ere. Eta Niko Zurrundarena ez da ere. Baina, ala eta guztiz ere, Bidasoak, normalean, hiru jokalari hoiek gabe, irabazi egin behar zuen Santanderren. Bai. Ez du asmatu. Da, ez, eta hobetu beharko du. Eta datorren, datorren larun batean, Ademar, Leondik datorren taldea da. Bai. Eta hor, ba, Bidasoa beti arazoak izan ditu. Bai. Hartalekun, garaipena handiak eskuratu egin ditu, porrotak ere bai, baina berriz ere norgehiagoka handi batean aurrean gaude, eta Ademar Manolo Cadenas azeri zar bat egin dator, bere agindupean. Bai. Ez dakit jarraituko duen Manolo Cadenasek, Dani Gordoren izena jarri dute mai gainean, eta aldaketa ugari, hango dela taldean datorren urterako, baina hori Leongo kontua da eta Ademarren kontua da, eta beti, ba, plazaratzen dituzte, geho filtrazioa bereziak egiten dituzte, esan ez, bai, Bidasoak nahi du David Fernandez. Bai, David Fernandez nahi duela, baina nondik ateratu duzuzuk hori. Eta plazaratzen dituzte, fake newseko kontu horiekin. Bai. Hori ere, berezitasuna. Batzutan izaten da estrategia edo. Bai, desorekatzeko, baina gu ere egiten aldugu hori. Filtratzen aldugu, Leonen, filtratzen aldugu. Bidasoak nahi du zuzendari orokorra eraman gurutzagin agalde, adibidez, eta jokalari eraman. Rodrigo Salinas, bueno, saiatu zen Rodrigo Salinasen izena azaldu zen Leonen, baina. Bai. A ber, eskubaloi munduan denok dakigu 34 urteko jokalari bat, bai. Bidasoan ondo dagoena une honetan Leonera ez dela joango. Joanen. A ber, joanen, entrenatze berriak ez du hartuko, eta Manolo Cadenasek ez da ere. Bai. Manolo Cadenas eta Rodrigo Salinas badakigu aspaldidanik bere harremana ez dutela oso estua. Orduan, horrelako gezurra saltzeko ez du zentzurik. Bai. Eta alde horretan, ba, eta aipatu behar da, Leonekoak ez dituzela bat edo bi edo hiru egin. Ezik eta gehiago ere, bai. Baina zertarako ez du balio, hori. Ez. Azkenean, beraien intentzioa ez, ba, hori, aipatu egon bezala, desorekatza izanen da, edo, bueno. Takitxo, alde horretan. Bai. Ba, Bidasoa bere lan egingo du. Bai, hemen 8. jokalaria izango du. Zaleak bertan egongo dira. Bai, eta hori da. Hartalekurentzat oso garrantzitsua da. Bai. Ordua ona da, joateko. Bai, eta gero, azkenean ba, arazo hori eta duena, Estadion Galen, ba, bai. Zazpiretan, eta Estadion Galekoak pentsatuko dute, ba, azkenean, ba, ez dugu aldatzen al. bueno, goi mailako bi talde ditugu inguruan eta bai, eta noiz behinka ba horrelakoa gertatzen dira, gertatzen bai. Da eta galduko dute, biak galduko dute. Bai, azkenean, bai, hori da, hori da. Hori gertatuko bai. Da, eta pena da, baina alde batete, baina saiatuko da. Ba, ez dago, provinziko jendea edo beste zaleak ere, urruñarrak ere bai, ba, gerturatuko dira, bertaratuko dira hartalekura. Bai, ba, pensatzen dut, ba, bai, bi neurketak ere badute bai, bere xarma, badute. Ez? Bai, eta, bere xarma, ia. Eta pensatzen dut eskualdeko jendea ere urbilduko dela, bai, eta nahi, batera eta bai, eta beharra, ere. Beharra, bai, batek, da, bai, bai bestek ere bai. Partidu garrantzitsuak izanen dira eta horrek ere erakartzen du. Bai. Erakartzen du. Eta bueno, espero dugu ere horrela bai. Izatea. Ba, hori da, aditu zuen bezala, datorren asteburuari begira. Jarri dira dagoeneko bidasotarrak eta ba, hauek ere hartalekun jokatuko dute lanumatean. Ademar Leon taldearen kontra arratsaldeko seietan eta honen inguruan ere ba, gehiago jakiteko ba, hortziralean. Izanen gara protagonistekin eta informazio gehiago izanen dugu orduan. Bertzalde, ba, Bidaso Atletiko taldeak asteburu honetan Liga Nazionala hasi du, bai nesken taldeak, baita mutilen taldeak ere, eta horren inguruan gehiago jakiteko eta asteburuaren balorazioa egiteko, nola joan den jakiteko, Adur Amilibia Bidaso Atletiko taldeko arduradunarekin hitz egin dugu, eta berak, kontatu digu, zein izan diren asteburuko nondik norakoak. Bueno, ba, asteburuko laburpen txiki bat. Bodo, bakizun bezala, ligako lehenengo lehiaketa, bai mutiak eta bai neskak, mutiak Gijonen eta neskak Iruñean. Eta, bueno, nesekin hasita, bueno, esan genuen bezala, lehiaketa oso zaila zen, gainera ara iritsi eta denentzako hotza, haizea eta euria, eta horrek ba, bueno, ez du asko laguntzen. Baina, bueno, neskak ondo aritu ziren, beraien, bueno, beraien neurrian, Eskorpio Iruña eta Atletiko, bueno, beste galaxia batan zauden. Baina, bueno, neska gazte asko eraban genitun, eta agia esan primeran liatu ziren, eta bueno, ez daude holako marka aipagarriak, zelaren azkenean eguna eta hilabetea ez da oso ona hori lortzeko. Baina, bueno, azkenean laugarren postua eta bueno, ondo, ja bigarren lehiaketa ikusten begira. Estu sorian izango dela eta bueno, espero dugu hor ba beintzat hobeto aritza. Gero mutilak Gijonen aritu ziren. Egia esan laugarren bezala iritsi ginen, baina mutilak bikain aritu ziren, etxeko mutilak kristona egin zuten, baita kanpoko batzuk ere, baina aibez Joakinek 400 metro esietan 54 segundo egin zituen, Beñat Mikelarena 48 segundo 400etan, bueno, Iker eta Juan Errandonea eta, bueno, ja ohitua gaude, baina, bueno, zakit lehiak eta bikain egin zuten, eta azkenean puntuak pixkanaka batutzen, ba, hirugarrena jarri ginen, eta jarratxal lehiak guztia bigarren postuakin. Obiedorekin lehiatzen bigarren postu hori, eta azkenean, ba, ez dakigu ze gertatu zen, 400 metroko errelebo lasterketan, epaileak erabaki polemiko bat hartu zuen, zakigu, ez gaude bat ere kontzen, eta bigarren postu hori kendu digutela, pa, pixkat sentsazio hori duku. Baina, bueno, azkenean hirugarren postua lortu genuen, puntu erditikan, zati bestela bigarrenan ginen, eta bigarren postu horrek badakizun bezala ba, urtea errexago egingo luke. Baina, bueno, ikusiko dugu zeingo dugun, edo zeo zer egin daiteken, edo bestela, ba, ala ere, mutien sentsazioa bikaina izan zen. Horten, ekipazo, Juan Pedro, ekipazo. Ba, hori da, talde ona dutela eta, bueno, hasieran errandu ez, sensazio gazi gozoarekin geditu zirela, baina azkenean bai. Konten. Hau ekire bai, nik uste, horreindik ere gazi gozoa kontu bat, nahi dute lehen bai lehen, eta uste dut iritsen, iristen apurka ari dela, proiektu, txemperianako proiektua. Mm-hmm. Errugubilariek alde batetik eta aizterkariek beste alde batetik, apurka-apurre zai daute proiektu horren ondorioa. Eta ondorioa da, errugbi zelai bat alde batetik mm-hmm. eta pista beste alde batetik. Bai. Pazientzia pixatekin. Hori da. Baldintzatua dira, bai neskak eta bai mutilak, eta askok entrenatu jarrote Donostin, eta beste lekuetan, eta bueno. Beti esaten dut zena, ba, lasaitasun pikin bat, eta pazientzi pixka bat, baina, bueno, aski gogorra da, eta lenguan ere, utxuneekin joan ziren, eta arazokin, eta baina, eta guztiz ere, zorion du behaktugu, zerba berrez lan berezi bat egiten ari dira, eta ez dugu ahantzi behar, datorren digandean ere, laiztreketa izango dugula. Bai, hori da, bai. Eta, bueno, bos kilometroko kurtsa, eta goiz guztian, ekitaldi bereziak, eta, bueno, denon artean, egingo dugu, beste laizterketa berezi bat ere. Mm-hmm. Orain dik inskriptzioak irekita daude, eta dator, joan den ostegunean aurkeztu egin zen, fiko ban bertan, eta berriz ere, igande berezi bat mm-hmm. ospatuko da. Hori da, hori da. Ba, augustiaren ondoren, eskualdeko bertze taldeen emaitzak ere aipatuko ditugu, naiz eta, bueno, talde haunitz oraindik ere atxeden aldean izan dira azken asteburuan, eta, bueno, ez ditugun emaitza gehiegirik. Baina, bueno, aipatu behar dugu, asteko futbolean alde batetik, emakumeen eta gizonezkoen, Orezko Regional mailan Mariño eta Betigazteren taldeek, atxeden alde izan dutela, bertze asteburu batez, eta helduen asteburuan jarriko direla berriz ere martxan, aste santuko porren ondo. Orduan, Mariñoko emakumeek Antiguoko bisitatuko dute eta Betigaztekoek berriz Ostadar jasoko dute etxean. Betigazteko gizonezkoek azkenik Mastegin jokatuko dute baita ere eta hauek Hernani hartuko dute euren zelaian. Emakumeen Gorengo mailan ere atxedenaldia izan dute asteburu honetan oraindik, beraz hauek ere datorren asteburuan jarriko dira martxan. Gizonezkoen Gorengo mailan ere gauza bera atxedenalditik bueltan izanen dira aste honetan eta denboraldiko azken zatiari aurre eginen dio te mendika intzinera. Real Union Rockak sailkapeneko lehenengo postuarengatik ibiliko da borrokan eta hori ziurtatu nahiko du azken neurketan ere eta horrela asteburuan euskalduna taldea jasoko dute Galeko anexoan. Hondarribiak berriz Santo Tomas Lizeoa bisitatuko du. Erregional mailan ere txapelketak geldirik izan da, beraz hemen ere ez dugu emaitzarik eta azkenik juvenilen euskaligan Betigaztek asteburu honetan izan du asteburu honetan jarri da martxan, hori erran nahi nuen. Eta lehun neurketa hau Urdaneta taldearen kontra izan da. Urdaneta bisitatu zuten Lesakarrek atzo eta bi eta hutseko markagailuarekin itzuli ziren berriz ere Lesakara. Eskubaloian berriz Ilkapondarribiak markagailu estuarekin baina 32 eta 33 irabazi zion asteburu honetan Alkorta taldeari eta Txingudi Eskubaloi taldean berriz atxedenaldia izan duten baita Estebendaie taldean ere. Saskibaloian izeta lagundarriak eta erroibidek ere atxeden aldia izan dute oraindik eta datorren asteburan jarriko dira berriz ere martxan. Emakumeek Lizeo Monjardin bisitatuko dute orduan eta gizonezkoek berriz Azpeitian jokatuko dute Dizdira Bitxitegi taldearen kontra datorren asteburuan. Errugbian Zaisa Txingudiko gizonen talde nagusiak dagoeneko badakizein izanen den bere aurkaria igoera lortzeko partiduan. Mugakoek Atletico San Sebastianen kontra jokatuko dute playoffeko lehen partidu. Pirilaren 22an Playaundin arratsaldeko 8etan. Hau joaneko partidua izanen da eta itzulerako neurketa berriz maiatzaren 6an ospatuko da Hernaniko landaren zelaian. Tartean, Zaisa Txingudik Lleidako INEF taldearen kontra lagunarteko bat jokatuko du apirilaren 29an etxean, talde katalana gure eskualdetik egonen dela aprobetxatuz. Azkenik, Federal B mailako Estebendaie taldeak 44 eta 42 irabazi zuen asteburuan Bonen kontre taldearen aintzinan. Eta amaitzeko, waterpoloan Urgara taldeko gizonezko seniorrak 17 eta 9 galdu zuten Leioaren kontra. Ongi hasi zuten neurketa irundarrek, marka markagailuan aintzin hartutan, baina bigarren zati kaskar baten ondorioz ezin izan zuten abantaila mantendu eta azkenik garaipena leioan gelditu zen. Heldu den asteburan berriz, Lauro taldearen kontra jokatuko dute neurketa garrantzitsua. Hau da Claudia Aginagalde Emakumeen taldeko jokalariak kontatu diguna asteburuaren inguruan. Asteburu honetan gizonezkoen maila absolutua galdu egin du leioaren aurka, 17-9. Partida oso ondo hasi zuten markagailuen aurretik. Hala ere, bigarren denbora txar batek porrot gogor batera garamatza. Datorren larun batean partida garrantzitsua izango dute Lauroren aurka eta guztion laguntza beharko dugu. Gazten mailako urrengo partidan ere ezin izan zen garaipena lortu Nafarroko waterpoloren aurka, 11-7 emaitzarekin. Lehen laurdena 5-1 galtzen hasi ziren jokalariek. Ondoren, partida oso parekatua izan da. Hala eta guztiz ere gure partidu ona izan da, naiz eta goi mailako talde baten aurka jokatu. Eta bukatzeko ba, Euskal Futbol talde nagusien berri ere emanen dugu. Emakumeen lehen mailan Errealak bana berdinduta bukatu zuen Alama taldearen kontrako neurketa pasaden larun batean. Etxekoak aintzindu ziren markagailuan 40. Minutuan Marina Martik sartutako golari eskerrala ere, bigarren zatian zehazki 76. Minutuan ere Aizagirrek gola egin eta berdinketa jarri zuen markagailuan jardunaldiko puntuak ere banatuz. Atletikek berriz bat eta huts irabazi zuen larun batean Alabesen kontrako derbian luzapenean iritsi zen bilbotarren gola Oiane Baldezateren eskutik eta horrela Euskal Derbiaren puntuak etxean gelditu ziren. Golegilea mintzatu zen neurketaren ondotik eta hauxe izan zen errantzuena. Bai, bueno, lehenengo zatia batez ere, uste dut berdintasuna egon dela, baina gero bigarren zatian batez ere guk dominatu dugu partidua. Egia da haiek aukera bat izan dute partidua amaitzeko zegoenean, baina bueno, azkenean ez duten esartu eta gu horreri buelta eman ondoren, gure aukera sartu ondoren, hiru puntuak lortu ditugu. Claro, egoera honetan azkenean taldeak hiru puntuak behar ditu, batez ere gure zelaian jokatuz ez ditugu puntuak puntu askorik atera eta uste dut ere jendeari positiboa izan dela hiru puntu hauek lortzea. Azkenean uste dut hiru puntuak lortzea derrigorrezkoa zela edo batez ere guk behar genituela egoera gauden egoera pentsatuz. Baina hori azkenean gol hau beste partidu bat bezala izan daiteke, baina uste dut garrantzitsuago izan dela azken minutuan izan delako eta honek egoera pizka bat aurrera eramateko puntu positiboa dela. Bueno, naiz eta puntuak ez lortu, gure etxean uste dut zailago izan dela puntuak ateratzea eta uste dut naiz eta puntuak ez lortu jendea gurekin egon dela beti. Gaur hori nabaritu da, haiek gure gainean egon direla beti, eta zorionez ere urrengo astean berriz etxean jokatzen dugu, eta jendea itxarongo dugu hemen. Azkenik Osasunak lehen federazio mailan huts eta hiru irabazi zuen asteburuan Kordobaren aintzinean. Gizonezkoen lehen mailan berriz, Errealak eta Atletikek ere euren arteko Euskal Derbia jokatu zuten pasaden larun batean, partidua bilbotarren alde erabaki zen azkenean 2-0 markagailua erdietsi baitzuten, Iñaki Williamsek sartutako bi golei esker. Mikel Oiarzabal triste azaldu zen emaitzarekin, baina Ander Kapaberriz pozik noski garaipenarekin. Entzungo ditugu biak. Zati txarra, batez ere guria, gero nik uste bigarren zatian hobeto gongela, aukera gehiokin ditugu bigarrena jaso aurretik, baina ez ditugu sartu eta gero behaiek eukin duten abarrua sortu dute, baina bueno, batez ere lehenko zatian ez gehiago gu gehu izan, azkenen baloi geldi baten bai, gola nola jaso dugun azkenen minin digun ikuste, baina bueno, aurrera segi behar dugu, gutxienez gure atzetik zetozenak momentuz gaur galdin dute, laugarren postuan jarraitzen dugu, así que jabe borrokan jarraitu behar dugu. Ba, nik uste begaren satira ondo sartu behala, eskema aldatuta jokalari berriekin, kanpotik aukerak sortuz, baina gero ez ditugu sartu bez. Gero gila da bigarren gol horrek azkenen mina eskuita izula, gure momentu onenean ikuste heldu dala, eta bueno, gero horti bukaera baita gure aukerak izan ditugu, baina ez ditugu sartu. Bai, oso pozik, ez? Taldeak lan bikaina egin du, horrenengo minututik azkenengora, eta bueno, hor goian jarraitzen dugu, ez? Badakigu hor jarraitzeko garaipen asko lortu izan beharko ditugula, eta oso pozik gaude, ez? Garaipen honekin. Bai, horrela da, momentu txarra pasa genuen denon artean eta bueno, vuelta eman diogu eta hori esan dizut, oso pozik gaude, usten dut emaitza oso ona izan dela guretzako eta partidu goro bilatezai gaur. Bai, aurrenengo zatian batez ere ikusten dut beste golen bat edo sartzeko aukera eduki dugula eta bueno, beti bezala ba pixkat sufritzen, ez? Baina bueno, bigarren gol horrekin asko zela zaiago jolastu dugu eta bueno, esan dudan bezala garaipen borobila lortu dugu. Bai, hala da, orain partidu guztiak segidan datoz eta bueno, hor mantentzeko, hor goian mantentzeko, bueno, badakigu garaipen asko behar izango ditugula eta bueno, borrokan lehiatuko dugu. Eta Osasunak azkenik 2-1 galdu zuen pasaden ortziralean Rayo Vallecano taldearen kontran. Gaizki hasi zuten neurketa nafarrek euren atean sartutako gol batek abantaila emantziolako aurkariari. Honez gain, Rayok bigarrena sartu zuen, 3 minutu beranduago. Osasuna saiatu zen guztia konpontzen eta bigarren zatian sartu zuten gola, baina etzen nahikoa izan ba neurketa berdintzeko. Ba, hori da izan da guztia gaurkoz, Jean-Pierre, ez dakit zerbait ere gehiago aipatzeko gelditu zaigun. Pilota munduan eskurdiak garaipen askuratu egin zuela, jaka gainditu egin zuen, 22-14, eta multzo horretan eskurdia lehen dagoela, lehen postuan, Dario Peio Etxeberria eta jaka. La Eskurria eta Dario garaipen bat eskuratu egin dute. Aipatu behar da, datorren asteburuan, ostiralean, 20 jokatuko dela, 9 Eskurria eta Dario, eta larun batean ere, Labriten, jaka eta Peio Etxeberria. Ezkerpa eta frontoiak erdi utxak. Asteburuan eta hori aipatu behar da. Jende oporretan zegoen edo arnasa pitat hartzen edo baino erdi utxak. Eta hori ez da ona. Beti arazoak sortarazten ditu edo zalantzak. Baina alatak guztiz ere aipatu behar da. Mendik lauran arratsaldeko 6 bertan Irunen Kurpileko txapelketa jokatzen ari da. Iriarte Lazkoz, Balerdi eta Pestegerian aurkalde batetik. Eta gero Elizalde eta Gurrea, Aristegi eta Agirren aurka. Hau Urantzu pilotalekuan, oain berehala arratsaldeko 6 Kurpileko txapelketa. Hori da, ederki. Ba, hori guztia kontuan hartuz, orain bai, ba, saioaren bukerara iritsi gara. Agurtzeko unea iritsi zaigu beraz, eskerrik asko berriz ere gurean izateagatik. Zorregatik. Eta nola ez, zuri ere eskerrak entzule, beti bezala Antxeta Irratiko ginen atzean izateagatik. Ongi pasatu astean, ba, oroitu azken itzordu hau, Urantzu pilotalekuan izanen dena, arratsaldeko 6 Kurpil txapelketa. Eta, bueno, ba, ortziralean izanen gara berriz ere hemen, asteko kontuak aipatzeko, eta batez ere, pilpilean izango dira, moski bai, bai, Real Unionen zat eta bai biasoaren zat, pensaurrekoa pentsaten dut, bertan izango, ostiralean biak, Real Uniona bai. Bai, hori da. Bidasoak nola antolatu da du bere egutegia ikusiko du, baina, bueno, pilpilean. Bai, bai, noski. Eta ez da bakalio kontua. Ez hori da, ez. Ba hori da, asteburuko kontuak izanen ditugu bi taldeekin ere, baita bertzeskualeko talde guztiekin ere, martxan izanen baitira berriz ere, eta bueno, ba honekin urrengo arte, hortzirala arte. Tutto intorno alla stanza, mentre si danza, danza, e gira tutta la stanza, mentre si danza, danza, e gira tutto intorno alla stanza, mentre si danza, danza, e gira tutta. vederti danzare. Gira tutto intorno alla stanza mentre